Za ovu se ljubav više boriti ne vredi. Slika naših srećnih dana neprestano bledi. Što nekada mi smo hteli, to više ne važi. Sve istine prošlih dana ubile su laži. Ruka ruci bar na kraju, bez uvreda i bez svađe. Ruka ruci pa nek svako sebi novu ljubav nađe. Ruka ruci bar na kraju, bez uvreda i bez svađe. Ruka ruci pa nek svako sebi novu ljubav nađe. Za ovu se ljubav mila ne brinemo više. Tragove ka našoj sreći oprale su kiše. Što nekada mi smo hteli, to više ne važi. Sve istine prošlih dana ubile su laži. Ruka ruci bar na kraju, bez uvreda i bez svađe. Ruka ruci pa nek svako sebi novu ljubav nađe. Ruka ruci bar na kraju, bez uvreda i bez svađe. Ruka ruci pa nek svako sebi novu ljubav. Ruka ruci pa nek svako sebi novu ljubav.